forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Say, baby. Mooie hits van Tracy Chapman. Baby, can I hold you? Wat een romantiek. Zo aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ga je oren weer verwennen met heerlijke muziek. En ik heb ook een paar leuke onderwerpen met je te bespreken, dus dat komt helemaal goed. Ja, informeer je een beetje. Ook over leuke dingen des levens. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over zingen bij het 7th Street Popcore. Ja, kan het allemaal weer. Maar misschien niet nu, maar in de nabije toekomst natuurlijk weer wel. Als de coronacrisis een beetje achter de rug is. Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij maakt zich boos over de huisvuilboetes. Boa's achter bomen verscholen die wachten tot je vuilniszak naast een bomvolle container zit. En dan een fikse boete uitschrijven. Ja, het is wel het een en het ander. En we gaan praten met Levi Westra en Thijs Meinster. Zij maken muziek. En wat voor muziek? Nou ja, daar gaan ze zo meteen over praten hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Mm-hmm. bright are the stars that shine. Dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Van Warmer. Een van zijn mooie hits uit 1979 hier in De Late Avond. De Beatles ervoor met And I Love Her. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan er vrolijk aan toe. We gaan meezingen. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten over het 7th Street Pop en Rock Koor. En waarom dat zo heet, dat kan ik beter vragen aan Erna van der Meulen. Ze is mijn gast in de studio. Welkom, Erna. Ja, dankjewel. Het 7th Street Pop en Rock Koor. Dat klinkt heel Engels. Het klinkt heel Engels, maar dat komt van een heel Nederlands gebeuren. Ja. Wij zijn ooit opgericht in IJsselmonde. Mm-hmm. En wel op het Zevenbergse dijkje. Maar ja, een rockkoor, Dat is een Zevenbergse dijkje koor. Dat is nee, die naam niet, heb je maar niet genomen. Die dus. Hebben we niet genomen. Nee, dus nee. Vandaar dat we zeiden, oh, dat Seven maar Street. Jullie doen rock en pop zingen. Ja, eigenlijk met de nadruk op rock. We hebben nog wel een paar maanden in de zomer buiten geoefend. Ja. Maar ja. Dat is ook afgelopen. Dat is ook afgelopen. Hoe hou je het koor bij elkaar dan? Nou, we zijn heel erg met Zoom bezig. Mm-hmm. De dirigent heeft van alle partijen heeft die muziek opgenomen. Dus ben jij sopraan, dan krijg je een bandje. Of in ieder geval een mp3'tje. Met de partij die jij moet zingen. Mm-hmm. Dus dan kan je thuis heel goed oefenen. Oké, okay, in je eentje. In je eentje. Ja. En dan de donderdagsavond, dan gebruiken we... Ja, met elkaar gaan we wel zingen. Maar ja, niet met elkaar tezamen. Want nee, maar allemaal via Zoom. En dan zie je elkaar wel, dan zie je elkaar maar je wel. Komt elkaar niet fysiek tegen. De dirigent geeft wat tips. Ja, en, ja. We hebben het wel geprobeerd met Zoom, maar dat loopt zo uit de maat. Dat is niet te dat doen. Is niet te dat doen. Is niet te doen. Nee. Dus het doet iedereen individueel dan, begrijp ik? De mensen oefenen allemaal individueel. Mm-hmm. En we zijn benieuwd als we weer bij elkaar kunnen komen van wat er terecht is van gekomen. En hoe dat natuurlijk. Dan klinkt. En hoe het klinkt. Ja. Maar dat gaat nog even duren. Dus. Ja. Maar je probeert wel iedereen bij de les te houden, om het zo maar te zeggen. Iedereen die houden we bij de les. Ja. En het is natuurlijk ook gezellig om elkaar weer eens te zien. Ja. Hoeveel leden is het koor? Op dit moment 34. En er zijn mensen die thuis natuurlijk kunnen oefenen. En dat vinden ze ook leuk om dat te doen. Ja, natuurlijk. Want dat maakt niet uit wanneer je het doet. Je hebt heel de week de tijd. Ja, en, daarom. Dat is gezellig. Ja, ja. Meestal worden er nog mannen gezocht? Nee, bij ons niet. Oké. We hebben, natuurlijk, we kunnen ze altijd gebruiken. Ja, nee, maar het is niet zo dat je zonder zit. Of nee, helemaal bijna niet, want op dit moment hebben we 8 mannen. Zo. Dus dat zit aardig in de verhouding. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel... Ja, een beetje gerelateerd aan de muziek die je zingt. Want het is natuurlijk ook best wel stoere muziek. En spreekt veel mannen wel aan. Dat is ook waar natuurlijk. Ja, dat scheelt ook wel weer. Van welke leeftijd af kan je bij het voorkomen? De mensen die we aannemen zijn van 16 tot 60. We hebben dit gedaan om proberen toch wel steeds wat jongere mensen bij de vereniging te krijgen. Want het is wel van belang voor het instand houden van de vereniging. En hoe vaak traden jullie op? Nou, als het even kon, iedere maand wel een keer. Maar goed, laten we hopen dat het weer gebeurt. En jullie zorgen er in ieder geval wel voor dat die leden allemaal betrokken blijven. Ja, absoluut. Want dat is belangrijk. Ja, het is een hele hechte kring eigenlijk. Ja. Je merkt ook dat er echt wel veel vriendschappen ontstaan zo door de jaren heen. Dus ja, dat is ook heel belangrijk. Dat is heel het sociale belangrijk. Aspect hoort er ook belangrijk. Bij natuurlijk, buiten het zingen om. Maar zingen is ook belangrijk en dat gaat binnenkort weer gebeuren. Als mensen wat meer willen weten van het koor, van het 7th Street Pop and Rock Koor, waar kunnen ze terecht bij een website? We hebben een website en dat is www.7thstreetpopandrockkoor.com. We hebben ook Facebook, we zijn makkelijk te vinden. Mm. Als je 7th Street intikt, dan kom je zo bij ons terecht. 7th Street, dat is het mooie. En dan in het Engels, dus dan komt dat allemaal wel goed. Dan komt ik. Het allemaal goed. Alle informatie is daar te vinden. Dus dat is geen probleem. Ja, en dan maar hopen dat het binnenkort weer kan. Want jullie staan te springen om weer te beginnen, nou, denk absoluut. Ik. Absoluut. We willen graag weten van wat we geoefend hebben en wat eruit komt. Ja, want iedereen heeft wel individueel geoefend. Maar nu moet het nog samen klinken. Nu moet het nog echt. Ja, dat gaat nog even duren, maar het gaat wel gebeuren. En optimisme is jullie niet vreemd, dus dat gaat gewoon goed komen, denk absoluut. Ik. Absoluut, en we hebben leuke optredens in het vooruitzicht. Ja? Dus dat helpt ook mee. In Rotterdam in de buurt, of zitten jullie ook verder weg? September in Vreewijk. We hebben Rotterdam Marathon, we hebben wat nog meer, Rotjekoor, dat is altijd leuk. Ja, ja. En het eind van het jaar hebben we een heel groot kerstfestival van onze eigen vereniging. Dus er staat genoeg op stapel genoeg, om weer gewoon goed voluit te kunnen zingen. Ja, absoluut. Dat zeker wel. Erna van der Meulen, dank voor het gesprek. En heel veel succes met het koor en met het zingen. Nou, graag gedaan. En ik hoop dat hier wat uitkomt. Mensen zijn altijd welkom. Zo is dat. Quand j'étais gosse, oh, comme trois pommes. Je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais, ça y est,

The day that I died, saltwater wells in my... Julian Lennon hier in de late avond. En Saltwater, inderdaad de zoon van de legendarische John. Zijn ik nou John Lennon? Nee, Julian Lennon. Nou ja, ik gooi het even door elkaar. Kan gebeuren op deze late avond. Verder hoorde je Jean Gabin met Maintenant Je Sais. In het ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij maakt zich boos over de boetes voor de vuilniszakken die je bij de container zet. Terwijl die overvol is. Maar eerst Level 42 en It's Over. I walk into the lonely. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, vandaag wil ik het opnieuw hebben over de groeiende kloof tussen de overheid en de burgerij. Dat thema staat, zoals u allemaal weet, hoog op de agenda in Den Haag. Iedereen weet dat de oude wijs Geert Jenk Willink zich er druk over maakt. En je moet tegenwoordig wel heel brutaal zijn om zomaar te beweren dat er eigenlijk niks aan de hand is. En als je premier wil blijven bijvoorbeeld, dan hoor je de hele dag lippendiensten bewijzen aan het vertrouwen dat de burgers verdienen. En dan hoor je de hele tijd te zeggen dat je het voortaan allemaal heel anders gaat doen met macht en tegenmacht en zo. Maar mooie woorden alleen brengen je niet verder, omdat dit wantrouwen zo diep verankerd zit in de vezels van het overheidsapparaat. Dat is op een bepaalde manier de schuld van Pim Fortuyn. Die begon aan het begin van deze eeuw ineens te kraaien over handhaven en normen en waarden. Tot nog toe was het bestuurlijk beginsel in Nederland veelal geweest gedogen en ingrijpen als het ergens de spuigaten uitliep. Maar dat was allemaal de vermaledijde oude politiek. Handhaven moest het zijn en handhaven moest het wezen en handhaven is het geworden. Er lopen geuniformeerde boa's door de stad met handhaving groot op hun rug geschreven. Vroeger had je in wijken zogenaamde opbouwwerkers. Nu zitten er stadsmariniers die op allerlei momenten proberen door de overheid gewenst gedrag af te dwingen. Weet je, zijn er ergens moeilijkheden, stuur de mariniers erop af. Die zullen de burgers wel een lesje leren. Pas geleden stond een aantal van zulke brave burgers uit Dordt en Hendrik Ido Ambacht voor de politierechter omdat ze hun huisvuil verkeerd hadden aangeboden. De container was namelijk stuk of overvol, zo verdedigden ze zich. Ze wisten echt niet waar ze met hun zakken heen moesten. De officier van justitie wist dat wel. Mee terugnemen naar huis of naar de reinigingsstraat brengen aan de rand van de gemeente. De rechter schold de opgelegde boetes van €95 niet kwijt, maar verlaagde ze wel omdat de feiten al 2 jaar geleden hadden plaatsgevonden. De gemeente verweet die niets, die rechter. Hier zien we nu een standaard voorbeeld van hoe handhavende gemeentebesturen het vertrouwen van hun burgers terecht verliezen. Dit alles nog los van het feit dat de rechterlijke macht je 2 jaar laat wachten voor zo'n pekelzonde kan worden afgehandeld. Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht stellen hoge eisen aan hun burgers. Ze moeten ten alle tijde het huisvuil correct aanbieden. Dat wil zeggen in de container die ze met hun chipkaart kunnen openen en anders zijn ze altijd strafbaar. Elk jaar dient de gemeente een stevige rekening in voor het verwerken van het huisvuil en die rekening overschrijdt gemakkelijk de €200 tot €300. De andere kant van de deal is dan, lijkt mij, dat vuilcontainers nooit overvol zijn. Als er één kapot gaat, wordt die binnen een dag gerepareerd. In de tussentijd zorgt de gemeente voor onmiddellijke verwijdering van het bijgeplaatste afval. Daar betaalt de burger namelijk voor. In Singapore, waar het idee van de hoge boetes is verzonnen, kom je buitengewoon veel afvalbakken op straat tegen, veel meer dan in Nederland, en die zijn nooit of te nimmer vol. Singapore heeft zware sancties voor burgers die de regels overtreden, maar de service van de stadstaat is dan ook perfect. Een college van BMW dat burgers vertelt dat ze zelf maar moeten zien waar ze met hun huisvuil heen moeten, zegt in feite, krijgt de zenuwen zoek het zelf uit. Terwijl het zelf wanprestaties levert. Men heeft geen personeel om het probleem met kapotte vuilcontainers op te lossen, maar stuurt wel boa's de straat op die boetes uitschrijven. Daarmee ondergraaf je je eigen legitimiteit. Riskeren burgers een boete als ze hun huisvuil

certainty as your guide. The road ahead will never give away a promise. Oh, the road ahead is a highway or a dead-end street. Whoa. City to City hier bij de late avond. The Road Ahead. En daarvoor Rudy Karel die zijn hond even uitliet. Samen een straatje om. Kun je zo lekker meezingen, gezellig. Straks gaan we het hebben over de mooie dingen die worden gemaakt door, jawel, Thijs en Levi. Ze maken muziek onder andere voor jongeren met een beperking. Daar maken ze muziek toegankelijk voor. Hoe het zit zometeen hoor je het allemaal na Kelly Clarkson en Because of You. In de studio heb ik als gasten Levi Wester en Thijs Mijnster. Ze doen iets met muziek, maar wel op een bijzondere manier. Thijs en Levi, welkom. Dankjewel. Ja, dank jullie zijn muzikant van jongs af aan? Zeker. Of met muziek bezig? Ja. Ja? Ja. 5 jaar op een zolderkamertje? Nou ja, ongeveer. De piano stond in de woonkamer. En mijn broer die drumde al, die speelde piano. Dus ik heb bij hem op schoot, heel veel, hij is aardig wat ouder dan ik. En ik heb bij hem op schoot al heel wat geleerd. Ja. En bij ons thuis altijd muziek. Muzikale zingen, familie. Heel dus. Muzikale familie. Ja. En dat heb je voort kunnen zetten, want je doet nu iets met muziek? Zeker. Ja. Ja, ik ben muziekdocent. Okay. In het basisonderwijs. En ik werk met een groep met mensen met een verstandelijke beperking. Oké. Okay. En Levi, ook zo'n mooie carrière gemaakt in de muziek? Ja, dat zit er sinds jongs af aan al wel in, ja. Ja? Dat begon met de... Kreeg je met 3 jaar al een drumstel of zo? Waren je ouders daar niet blij mee? Daar waren ze wat huiverig voor. Nee, ja, mijn opa die kocht op een gegeven moment een van de eerste digitale piano's. Okay. En dat ding stond daar in de woonkamer. En dat, daar kon ik eigenlijk niet vanaf blijven. Dat fascineerde je? Dat fascineerde me absoluut. Ja, ik ben later nooit piano gaan spelen. Dat werd eerst werd dat een drumstel. Nou, dat wilden de ouders niet helemaal aan. En de buren denk ik ook niet. En de buren ook niet. Dus toen werd het een trompet en later een gitaar. Mm-hmm. En dat speel ik met veel plezier. Dus ook met muziek en muziekinstrumenten opgevoed eigenlijk. Van absoluut. Jongs af aan. Ja. Maar ja, dan... Thijs zei het al. Ik werk met gehandicapten. Je doet nu ook iets voor gehandicapten of met gehandicapten eigenlijk, hè? Ja, ja. Ja, dat klopt. Ja, samen met Thijs Stichting Groove opgericht hier, mm-hmm. Hier in Schiedam en Rotterdam. En eigenlijk wat wij te gek vinden aan muziek maken, het oefenen en dat het dan uiteindelijk lukt. En dan vooral ook het samenspelen. Ja. Dat proberen we dan ook mogelijk te maken voor mensen met een verstandelijke beperking. Ja, want daar zit je hart ook bij die mensen? Ja, absoluut. Ja, ja? Ja, ja. Thijs werkt ermee, werk jij er ook mee? Ja. Ja, ik ben eigenlijk per ongeluk tijdens de studie op het conservatorium had ik heel hard werk nodig. Het is ja, echt een stom verhaal, maar dat is studentarm en je hebt geld nodig. Ja. En toen zei een vriendin van mij van, joh, je moet eens een keer bij Stichting Bond gaan kijken in Rotterdam. Dat de stichting? Stichting Bond. Bond, ja. Ja, ook, ja. Het is ook een leuk om in de gaten te houden. En daar kreeg ik toen een bijbaantje als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking. En mee naar de bioscoop geweest, gevoetbald en noem het allemaal maar op. Allemaal leuke activiteiten. Totdat ik eens een keer een weekje weg was. En toen had ik mijn gitaar bij me. En een van die gasten die zit een beetje op die gitaar te slaan. En met een stemvork was die heen en weer. En als je die stemvork aanslaat, dan gaat dat ding trillen natuurlijk. Ja, ja. Op het moment dat je hem op een gitaar zet, begint die hele gitaar te resoneren. En... Toen we dat zagen gebeuren, toen was 1 en 1 eigenlijk 2. Jij zit op het conservatorium en je bent hier begeleider. Kunnen we niet wat met muziek gaan doen? Ja, en zo is het gekomen. Dat werd later Stichting Groove. Ja. Ja, ja. En voldoening daarmee, Thijs? Ja, heel veel. En nog niet zo lang begonnen, dus het moet nog gaan groeien. Ja, het is nog volop in groei. Ja, hoe ga je dat regelen, die groei, Levi? Ga je de scholen langs? Ga je de onderwijs, de instituten langs? Ja, ja, ja, ja. We zijn inderdaad de scholen langs zoveel en zo vaak mogelijk. Contact met de zorginstellingen. We roepen natuurlijk van alles op internet. Via Facebook, Stichting Groove en via de website. Ja, ja. Waar we echt hopen dat er iets mee gaat gebeuren. Maar we hebben het begin deze week een prachtige mooie witte bus kunnen kopen. Oké. Okay. En dan gaan natuurlijk keidikke stickers op. En dan gaan we lekker rondjes rijden hier door Schiedam en Rotterdam. Nog meer reclame maken ervoor. Ja. We gaan echt een hoop reclame Want maken. Want jullie merken wel dat het jullie plezier geeft. Maar ook de mensen die muziek maken plezier geeft. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, mooi initiatief om dat te doen. De Stichting Groove en... Ja, je zei net sociale media. Waar zijn jullie te vinden? Vul Stichting Groove in. Stichting en dan Groove, dan kom je in Nederland, vindt iedereen ik, ja. ons vanzelf. En als je Groove met G-R-O-E-V invult, dan kom je daar helemaal. Dat is, ja, het is voor ons al zo vanzelfsprekend. Ja, dat is een hele goede tip. Ja, dat begrijp ik. Maar dat zeggen we er even bij. Ja. Levi Westra en Thijs Meinster, een hele mooi initiatief om dat te doen. En jullie gaan het nog verder uitbreiden. En je wil ook mensen hebben die jullie weer gaan ondersteunen bij het delen van al deze zaken. En ook de mensen die gehandicapt zijn te helpen. Dat in ieder geval. En heel veel plezier daarbij te beleven. Ja, bedankt. Dank voor het gesprek. John Hyatt aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dust down a country road. Down eigenlijk, hè? Wel goed oplezen, hoor. En dankjewel voor je gezelschap. Morgen zit hier Bert de Wolf in. Met een nieuwe aflevering van De Late Avond. Weer met heerlijke muziek. En natuurlijk interessante onderwerpen. Ik hoop dat je dan weer luistert naar De Late Avond. Dus blijf lekker luisteren naar jouw lokale omroep. Komen we elkaar vanzelf weer tegen. Wel rusten voor zo meteen als je gaat slapen. Mooie dromen als je gaat werken. Blijft werken. Een hele goede wacht. Tot het sluit van de show. Romeo. And the answer is yes. Fijne nacht. For there is no reason. closer to the road that's been built for you and me, as pure as a river of love that runs through my veins. When they ask me if you've got my heart, the answer is yes, the answer is yes. There's no question of thank you.